Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Kadraş'ta bir kez daha birlikteyiz. Bu hafta programın ilk bölümünde haftanın yüzüne gelen filmlerine hızlıca bir bakacağız. İkinci bölümde ise pazar akşamı sahiplerini bulacak Oscar'lar öncesinde durum nedir, başlar kimden yana, biraz bunun üzerine sohbet edeceğiz. Bu haftanın açık ara öne çıkan filmi Meryl Streep, Julia Roberts, Evan McGregor, Chris Cooper gibi önemli isimleri bünyesinde barındıran Aile Sırları, August Osage Country filmi. Film Meryl Streep ve Julia Roberts'a kadın oyuncu ve yardımcı kadın oyuncu dallarında Oscar adaylığı da getirdi. Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it. Absolutely goddamn right. You ready for this? No. No way. Hey, Mom, I'm here. Oh, Mom, you're so big. Look at your boobs. Last time I saw you, you looked like a little boy. God damn your father for putting me through this. Do you remember your Aunt Karen? Well, that must be this year's man. Soon you'll be gone, never to return. Film Texas'ta geçiyor. Kanser bir anne ve alkolik bir babanın yaşadığı bir eve konuk oluyoruz önce. Sonra babanın ortadan kaybolmasıyla birlikte ailenin üç kızı, kocalar, sevgililer, kardeşler, herkes eve doluşuyor. Bir taraftan babanın ne olduğuna dair meraklanırken bu mesele hızla çözülüyor ve ailenin giderek derinleşen hikayesine bakmaya başlıyoruz. Hikaye katman katman açıldıkça geçmişte yapılan bazı şeylerin, insanların kendi hayatlarına dair yaptıkları tercihlerin diğerlerinin de karşısındakinde yarattığı tahribatların boyutu da giderek büyümeye başlıyor ve film finale doğru şiddetlenerek ailenin parçalandığı, darmadağın olduğu bir noktaya varıyor. Filmin açıkçası dramatik yapısının oldukça güçlü olduğunu söylemek gerekiyor. Bir taraftan da oyunculukları, biraz önce saydığım isimler ve onların yanına eklenen diğer karakterler oldukça güçlü bir performans ortaya koyuyorlar. Filmin yazarı Tracy Letts'i de Katilci O Böcek filmlerinden tanıyabiliriz. Aslında kendisi bir oyun yazarı, tiyatro oyun yazarı. Zaten Aile Sırları da bir tiyatro oyunu olarak tasarlanmış ki filmin problemlerinden bir tanesini de buluşturuyor. Yönetmen John Wells bu meseleyi mümkün olduğu kadar aşmaya çalışsa da film bir tiyatro sahnesi kakofonisine dönüşüyor bir noktadan sonra. Ve ailenin içindeki o dramatik yapının duraklarında fazla kalamıyoruz. Bu da bizi sürekli böyle filmin içerisinde savrulan bir noktaya da götürebiliyor. Yani filmin bence tek zayıf tarafı bu. Yine de çok güçlü oyunculukları ve iyi yazılmış bir hikayesi var. Haftanın öne çıkan filmi Aile Sırları, gidin ve görün demekte fayda var. Bir başka önemli film, bunu parantezin başka sinema salonlarında gösteriliyor ve pazar akşamı verilecek Oscar ödüllerinde yabancı film, pardon, belgesel film ödülünü almasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Meydan filmi, Cem Novocaim'in yönettiği film, Mısır yapımı ve Tahrir'deki eylemler sırasında çekilen bir belgesel. Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. The بتسجل ولا بتعمل ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصه ابتدت ازاي. ابتدت لما شويه شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير öne çıkan, yani toplam olarak bütün sinemada kurmaca filmler de buna dahil olmak üzere öne çıkan en iyi filmlerinden bir tanesi. Vaktinizi ayırın ve meydanı mutlaka görün diyorum. Haftanın yerli filmlerine gelince bunlardan bir tanesi Ayhan Özen imzalı Sürgünlük. Sürgünlük 28 Şubat sürecini bir köyde yarattığı paranoyayı bir inek üzerinden anlatıyor. İneğin kazayla Atatürk büstünü kırması ve bunun olası yansımalarından korkan köylülerin yaşadıkları trajikomik hikayeler üzerine kurulu. Nedir bu olayın aslı müdür bey? Büstüm kırılmasından çıkıyor mevzu. Hangi büstün? Atatürk büstü. Atatürk büstü mü kırıldı? Evet. Sarı kız operasyonu başladı. Yine kırdı diyorlar. Şampiyonlarla mampiyonlarla yıkarım ben böyle. Cıbış cıbış cıbış. İyice dellendin Şevket. İnekten büstten büstten kimseye bahsetme. İkiniz de hapse atarlar. İnek mi? Cenaze arabasıyla. Hayırdır, kim vefat etti? Bak Nihat, bak. Sarı kıza bak. Sen geçen gün de evet demiştin. Evet dedi o. Bir de başımıza müfettiş çıktı ha. Banyonuzu kullanabilir miyim? İstediğiniz gibi çöldürebilirsiniz. Aman! Mozart! Mozart! Lan ne bu zart zart? Aha, ezanı Türkçe yaptılar. Burada efendim çok garip şeyler oluyor. Cuma'yı cumartesi ikindi serinliğine almışlar. Kime ya? Yesene yemeği, üstün oraya. Sarı kız gebeymiş. Kimden gebeymiş? Şu adam. Öküzün tekinden. Anarşist bu hayvan. Asi inek. Sen ineği keseceksin. Ne yapıyorsun lan? Sen gece gece kahve mi yedin ya? Katiller! Yakadın! Selena! Gitti! Bir ineğin üstüne de bu adam yedirmez yani. İstanbul'dan geliyorsun. Sarı kızın yanındayız. Sarı kız kim ya? Yakında köyün ortasında tanklar geçerse işin ehemmiyetini o zaman anlarsınız. Sarı kız köyüne geri dönecek. Kara kız mı? Ne? Bu işin sonu darbedir darbe. Memleket kaynıyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok yahu. Film oyuncularıyla göz dolduruyor açıkçası. Hasan Kaçan, Şebnem Sönmez, Cezmi Baskın, Yıldan Atasalar, Fırat Tanış ve yine yan roldekilerdeki karakterler filmi sürüklese de filmin ciddi senaryo problemleri var. Daha çok skeç ilerleyen, dramatik yapısı tam oturmayan bir iş. Aslında bizim Türkiye'deki komedilerin büyük çoğunluğunda gördüğümüz problemlerden mustarip Sürgün İnek'te. Ama yani hafta sonunun seçeneklerinden birisi olarak değerlendirilebilir. Hızlı bu haftanın diğer filmlerine de bakalım. Bir diğer yerli filmimiz Gulyabani. Bildiğiniz gibi Gulyabani kavramış kardeşler filmiyle bizim evrenimize girdi. Burada da dört kadın bir filmin senaryosunu yazmak için bir tenha, sakin bir orman evine gidiyorlar. Orada bir falcı kadınla karşılaşıyorlar ve kadın bunlara bir Gulyabani efsanesinden bahsediyor. Çeşitli olaylar gelişerek uyuyan Gulyabani'yi uyandırıyorlar ve ondan sonrası korku gerilim türünde ilerliyor. Usta yönetmen Costa Gavras'ın Kapitali de çekildikten 2 yıl sonra bu hafta salonlarımıza uğruyor. Costa Gavras bu kez bankacılık sektörüne bakıyor ve bankacılık sektöründe hızlı yükselen, kendi kurallarını koymaya çalışan bir karakter üzerinden bankacılık sektöründe dönen ve bir hikaye yanıtı, bir tür yoksuldan alıp zengine verme hikayesi olarak tanımlayabileceğimiz bir film. Haftanın aşk filmi ise Kış Mısırı. Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi, Ben Efsaneyim gibi son dönemin adından söz ettiren filmlerinin senaristi Akiva Goldsman tarafından yazılıp yönetildi film. Filmin başrollerinde ise Colin Farrell ve Jessica Brown var. Film 1916 yılında yarım kalan büyük bir aşkın bugün devam eden hikayesini anlatıyor. Türün sevenleri için ideal isim diye değerlendirebiliriz. Bir başka şekilde yine türün savaş filmlerinden hoşlananlar için Son Kalan'ı da tavsiye edebiliriz. Bu hafta giren, vizyona giren filmlerden bir tanesi. Hikayesi biraz Kara Şahin düştüğü hatırlatsa da Afganistan'daki bir timin özel bir operasyon sırasında bir Taliban saldırısı karşısında bir alanda mahsur kalması ve onunla birlikte gelişen kurtarma operasyonu ekseninde dönen bir film. Yani bu filmi izlemedim ama takip edebildiğim kadarıyla hikayesi bu mühimmat üzere. Bu haftanın filmleri böyle. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra yeniden bu sefer Oscar'da neler olur, neler biter onu konuşalım. Fatih'le İnan birlikteyiz. Bu bölümde Oscar'a bakacağız. Bildiğiniz gibi pazar akşamı gece yarısından sonra bizim saatimizde Oscar ödül töreni yapılacak ve 86. Oscar heykelleri sahiplerini bulacak. Bu yıl aslında Oscar öncesinde belli büyük ödüllerde sanki bir mutabakat sağlanmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıllarda kim olur, kim eder soruları daha çok soruluyordu ama bu yıl özellikle en azından Türkiye'deki sinema yazarlarının tahminlerinin çok benzeştiklerini, Amerika'da dönen kulislerde benzer filmlerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Biz de belli başlı dallarda neler olur üzerine biraz konuşalım. En iyi film adaylarını hatırlarsak 12 yıllık esaret yer çekimi Dallas Buyers Club, Düzenbaz, Kaptan Phillips, Her, Nebraska ve Philomena. Açıkçası burada öne çıkan iki film 12 yıllık esaret ve Düzenbazmış gibi görünüyor ama genel kanı 12 yıllık esaretin en iyi film ödülünü alacağı yönünde. Steve McQueen'in yönettiği filmin en iyi yönetmen kategorisinde ise neredeyse herkesin tek geçtiği Alfonso Cuarón yer çekimiyle film dramatik yapısıyla, senaryosuyla eleştiriler alsa da özellikle Cuarón'un uzay sahneleri çekiminde yarattığı yeni teknik herkesin hayranlığını kazandı. Dolayısıyla bu çabası ona en iyi yönetmen ödülünü getirecekmiş gibi görünüyor. Kafaların en karışık olduğu dal ise erkek oyuncuymuş gibi görünüyor. Çünkü burada gerçekten güçlü adaylar var. 12 yıllık esarette Chiwetel Ejiofor paradisinde Leonardo DiCaprio, Düzenbazlı Christian Bale, Bruce Stern Mandela filmiyle onu görme fırsatımız olmadı henüz ve Dallas Buyers Club'de Matthew McConaughey. Açıkçası burada benim kişisel favorim Leonardo DiCaprio ve onun alacağını düşünüyorum bu ödülü. Çünkü daha önce yanlış hatırlamıyorsam 3 kere daha Oscar alıyor oldu ve eli boş döndü. Leonardo DiCaprio Babyface zamanlarını geride bıraktı ve iyi bir oyuncu olduğunu ispatladı. Bence akademi onun bu çabasını bu yıl ödüllendirecekmiş gibi geliyor bana. Herkesin tek geçtiği isim ise en iyi kadın oyuncu da Kate Blanchett, Blue Jasmine'de ki performansıyla, Woody Allen'ın filmindeki performansıyla adaylara bakınca Düzenbaz'la Amy Adams, gerçekten Sandra Bullock, Philomena, Judi Dench ve August Osage Country ile de Meryl Streep var. Meryl Streep'in sanırım 19. Oscar adaylığı buldu bu. Çok iyi bir performans sergilemesine rağmen çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hemen hemen bütün kulislerde ve tahminlerde Cate Blanchett tek geçiliyor. Oscar'ın asıl sürprizi Cate Blanchett bir ödülü almazsa yaşanır gibi geliyor. En iyi yardımcı erkek ve kadın oyuncuya da bakarak kapatalım bu haftaki programımızı. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerinde Kaptan Phillips'in ilk defa kamera karşısında geçen oyuncusu Barkat Abdi ödüller aldı. Onun dışında Düzenbaz'da Bradley Cooper, 12 yıllık eserde Michelle Fassbender ve Dallas Buyers Club'de Jared Leto da öne çıkan isimler. Özellikle Dallas Buyers Club'de Jared Leto'nun daha önce ödüller aldığını, Altın Küre'yi aldığını düşünürsek en fazla öne çıkan isim o. Ama ben akademinin bir siyah oyuncuyu ödüllendireceğini düşünüyorum. Yani o da 12 yıllık esaretteki Lupita Nyong'o ya da Kaptan Phillips'teki Barkat Abdi, ikisinden birisi olacak diye düşünüyorum. Barkat Abdi'nin daha yakın olduğunu ödüle düşünüyorum. Çünkü en iyi kadın oyuncu da Sally Hawkins, Julia Roberts, Jennifer Lawrence gibi güçlü isimler var. Burada Jennifer Lawrence'ın adı bir yanı mı, adı mı çıkıyor ama kendisi geçen yıl Oscar aldığı için akademi bu konuda nasıl davranır onu bilmiyorum. Şöyle bir spekülasyon yapalım. Eğer en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü 12 yıllık esaretteki performansıyla Lupita Nyong'o'ya giderse en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün Jared Leto'ya gittiğini kesin olarak söyleyebiliriz. İyi bir spekülasyonunu bitirelim. Kadrajdan bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden sinema gündemiyle, gelişmelerle birlikte olacağız. Ben Şenay Erdemir. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. olur. Kapanır en derin yara, acısı da unutulur. Bir rüyadır gelir geçer, her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen günler unutulur, unutulur. Bu hayat böyledir dostum, yaşanan acı dermandır yıllar. Sen dursan da dünya döner. Kalbini dağlayan yangın yavaş yavaş küle döner. Bir rüyadır gelir geçer, her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen dertler unutulur, unutulur. Yaşanan gün mazi olur, en değerli hatıralar bir gün gelir unutulur. Nere, nere, nere. Akıp giden yaşlar nerede? Bir rüyadır gelir geçer, her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen günler unutulur, unutulur. Bu hayat böyledir dostum, yaşanan gün mazi olur. En değerli hatıralar sen de aşık oldun, yanıyorsun benim gibi. Az mı yalvardım ardından, o zaman aklın neredeydi? Hiç üzülme, bu da geçer, bir gün gelir mazi olur. Unutulmaz denen dertler yaşanan gün mazi olur. En değerli hatıralar bir gün gelir unutulur. En değerli hatıralar bir gün gelir unutulur. Bir gün olur unutulur, unutulur, unutulur. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.